राम यह है प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2052 तदनुसार 18 अप्रैल 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम संसार में बिगड़ा व्यवहार है, परमार्थ बिगड़ा नहीं है। परमार्थ को शुद्ध करने की जरूरत नहीं है, व्यवहार को पवित्र करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। खास बात, हम व्यवहार कैसा कर रहे हैं और किस भाव से कर रहे हैं, इस बात के जानने की बड़ी भारी आवश्यकता है। हमारा ध्येय क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? मुख्य बात लक्ष्य है, और दूसरी बात हम कर रहे हैं उस समय में हमारा ध्येय लक्ष्य क्या है, किस भाव से कौन सी क्रिया कर रहे हैं, इसे जानने की बड़ी भारी आवश्यकता है। मैं एक राजा की बात कहा करता हूं कि ते महात्माओं की परीक्षा कैसे करें, तो उस विषय में दृष्टांत देता हूं। एक राजा ने बड़े बूढ़ों को इकट्ठा किया और उसने पूछा कि आप जो वृद्ध हो, उन्होंने 3 राज्य देखा, हमारे दादाजी का राज देखा, पिताजी का देखा और हमारा राज्य भी देख लिया, इसमें श्रेष्ठ राज्य किसका रहा? तो एक वृद्ध सज्जन ने कहा कि मैं आपकी परीक्षा नहीं कर सकता, मैं मेरी हालत बता सकता हूं। तो आपके दादाजी का राज था, उस समय मैं एक स्त्री हो रही थी, उनको मैं लेकर गया। आपके पिताजी के राज्य में विचार आया कि उसका गहना था, खूब ले लेता, और अवैध था, उनको स्त्री बना लेता तो ठीक था। ये मेरी बात कहता हूं, इसलिए से मेरी बात कहूं आपको, तो अब शब्द करने का भी विचार नहीं है, परंतु हमारा व्यवहार सुधरना चाहिए, हमारा भाव सुधरना चाहिए। प्रायः साधकों की क्रिया पर दृष्टि ज्यादा है, भाव पर कम है, और भाव और जो सिद्धांत है, तत्व है, ये बहुत मार्मिक बात है। अगर उस दृष्टि रहे तो साधक की बहुत जल्दी उन्नति हो जाए, ऐसा मेरे को दिखता है, परंतु हम देखते हैं तो हमारी कमी दिखती है। तो कमी देखना दोष नहीं है, कमी देखने का सदुपयोग दुरुपयोग दोनों हो सकते हैं। तो सदुपयोग ये जो कमी दिख रही निकालता जाए तो ये कमी देखने का सदुपयोग है, और कमी रहने पर कमी को स्थायी रखे जाए, उसको छेड़े नहीं, ये कमी देखने का दुरुपयोग है। तो साधक के लिए चाहिए अपने कमी का दर्शन हो तो उसको दूर करने की चेष्टा करे। अपने में कमी देखना, दूसरों में कमी देखना, ये बढ़िया नहीं है। दूसरों की अपेक्षा अपने में कमी देखना अच्छा है, पर अपनी में कमी मांगना अच्छा नहीं है। और दूसरों की कमी देखना तो दोष है, ये अनधिकार चेष्टा है। तो ऐसी जो वो अनधिकार चेष्टा में हमारा समय जाता है, हमारी बुद्धि लगती है, हमारा विचार जाता है, तो उससे हमारा उत्थान जल्दी नहीं होता। तो हमें अपने विचारों की तरफ विचार करना है, पहले लक्ष्य की तरफ विचार करना है। ये जो गीता प्रेस है, इस गीता प्रेस का मूल क्या उद्देश्य, मूल में क्या चीज है, मूल में, और अगाड़ी मूल्य क्या है, तो मूल में सद्भावों के प्रचार की बात थी कि सद्भावों का प्रचार हो। इतिहास आपने सुना ही होगा, मैंने सुना हुआ है। इस बात को लेकर के ही कितना प्रेरित स्थापन हुआ, कल्याण पहले निकलना शुरू किया कि भावों का प्रचार के लिए भाव का पत्र निकले। वो बम्बई से शुरू हुआ, 2-3 साल के तब पहले वहां हुआ, फिर उसके बाद यहाँ गोरखपुर आए, फिर प्रेस खुला। कल्याण पहले है, प्रेस पीछे हुआ है। फिर प्रेस खुला तो कल्याण छप जाए, गीता छप जाए, इतना विचार था। और वो विचार होते होते आज कितना बढ़ गया, जो संभावना ही नहीं थी। भाई जी कहते थे हमारे को पत्र कैसे छाप रहे हम जानते, पुस्तक कैसे छाप हम जानते ही नहीं। वो आप छाप काम होते होते बहुत बढ़ गया। तो वो बढ़ गया तो अब अपने लोगों में वो भावना लानी चाहिए। सब भाई लोगों में प्रेस वाले हैं, उनको तो विशेष ध्यान देना है। जो दूसरे सत्संगी भाई उनको भी ध्यान देना है। हमारा लक्ष्य परमात्मा चाहिए, परमात्म तत्व को हम प्राप्त करें, तत्व ज्ञान प्राप्त करें, भगवत भक्ति प्राप्त करें, योग प्राप्त करें, ध्यान प्राप्त करें। ये चार होते हैं, चार में तीन मुख्य है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इनकी प्राप्ति हम करें। तो इस ध्यान ये तो साधन हुआ, साध्य परमात्मा तत्व एक हुआ, उसकी प्राप्ति हम करें। तो आप लोगों से प्रार्थना ये है, वो आप और मैं सब अपने साथ में है, एक कहने वाला होता है, दूसरा सुनने वाले होते हैं। तो उसका अर्थ ये नहीं भी कहने वाला तो जानकार है, सुनने वाले अनजान है, ये नहीं। ये तो हम चर्चा करते हैं तो किसी को बैठा दे वो सुनाया करे, हम सुना करें। सनकादिक चारों एक भाई बैठ जाते कथा कहने के लिए, तीन बैठ जाते सुनने के लिए, ऐसे सत्संग करते हैं चारों सनकादिक। जब वो छोटा बड़ा कौन है उसमें, छोटा बड़ा वो जो सुनाता है, छोटे वो जो सुनते हैं, वही चारों बरोबर ही है। तो इस तरह से हम लोग आपस में चर्चा करते हैं। हम बड़ा समझें तो ये अभिमान होता है, साधक नहीं होते वो। साधक के अभिमान नहीं होता, अभिमान का साधक नहीं होता। तो अपने मिलकर विचार करें कि हम सबको तत्व की प्राप्ति होनी चाहिए, तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहिए, निष्काम भाव मन लाना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। दुनिया का लक्ष्य दो है, जो दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में कहा है, बड़ी सुंदर बात बताई है कि भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम तया प्रचेत साम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ये बात 41-44 तक का ये प्रकरण है। 41 व्यवसायत्मिका बुद्धि जी का, एक व्यवसाय बुद्धि होनी चाहिए निश्चय, एक निश्चय बुद्धि होने से फिर सब ठीक होता है। तो मैं इसका स्त्री वर्णन करता हूँ कि एक मन की चंचलता है, एक बुद्धि की चंचलता है। तो मन की चंचलता पे तरह तो बहुत ध्यान देते हैं, जगह जगह कहते हैं मन कैसे लगे, मन कैसे लगे, पर बुद्धि कैसे लगी पूछता ही नहीं प्राय कोई। सबसे श्रेष्ठ है बुद्धि की चंचलता मिटाना। मन की चंचलता मिटाना, बुद्धि की चंचलता मिटाना क्या होता है? जो हमारी वृत्ति हो रही है, संसार का चिंतन हो रहा है, ये मनोवृत्ति है। और हमारा ध्यान किधर है, ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है, ये है बुद्धि का निर्णय। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके को नंदना, ये बुद्धि शब्द का प्रयोग प्रज्ञावादान से भाष्य वहां आया है, तो प्रज्ञा परंतु बुद्धि के विषय में नहीं, बुद्धि के विषय में ऐसा ते भीता सांख्य बुद्धि योगे के मास माया। यहाँ बुद्धि शुरू हुई है तो स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ अध्याय पूरा हो जाए, प्रज्ञ स्त्री है, बुद्धि है, धी है, बुद्धि है, ये शब्द आए हैं। तो बुद्धि की स्थिरता पर जोर ज्यादा दिया भगवान ने, मन की स्थिरता पर अर्जुन के पूछने से उत्तर दिया है। छठे अध्याय में दो श्लोक तो प्रश्न के हैं, दो श्लोक उत्तर के हैं। वहां 35-37 कितने हैं, यही है ना। तो ये वहां गए है, पर बुद्धि भगवान ने खुद ने कही है, ऐसा ते बेटा सांख्य बुद्धि योगे तुम आचरण। तो बुद्धि की तरफ आपका लक्ष्य इस वर्ष गया है कि आपके मन की चंचलता पर इतना ध्यान मत दो, इतना ध्यान दो बुद्धि की तरफ। बुद्धि ठीक होने से मन की चंचलता मिट जाती है, और मन की चंचलता मिटने से बुद्धि स्थिर हो जाए ये नियम नहीं है। बुद्धि ठीक होने से मन ठीक हो जाएगा ये नियम है। तो बुद्धि स्थिर क्या होती है कि व्यवसाय आत्मा का बुद्धि एका निश्चय वाली बुद्धि एक होती है। तो निश्चय वाली बुद्धि मैं सबको कहता हूं, प्रेस वालों के लिए विशेष कहता हूं, और सबके लिए काम की चीज है, मेरे लिए भी आपके लिए भी सबके लिए काम की चीज है। निश्चय करा तो हमें तो भगवत प्राप्ति करना है, मनुष्य जन्म मात्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही हुआ है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य केवल कल्याण करना है। मनुष्य की कितनी विलक्षण महिमा है, विचार करने से अच्छे अच्छे सज्जन कहते हैं भगवान का मनुष्य के साथ पक्षपात है, संपूर्ण जीवों के प्रति कृपा है, पर मनुष्य का पक्षपात भगवान रखते हैं। तो मनुष्य जन्म में खास चीज है मनुष्य जन्म। इसमें एक मार्मिक बात बताऊं कि संसार कब से शुरू हुआ है, ये मनुष्य जन्म से शुरू हुआ है, और समाप्त कहां होगा, मनुष्य शरीर में समाप्त होगा। जैसे सांकड़ होती है लंबी चौड़ी, उसकी एक जगह ऐसे सांधा होता है, उसके दोनों सिरा होता है ना, उन दोनों को ऐसे कस देते हैं, सांकड़ गोल हो जाती है। तो वो खुलेगी तो यहां से ही खुलेगी, और जगह से खुलेगी नहीं, जोर लगाओ तो खुलेगी नहीं है। पूरा दृष्टांत नहीं घटता, पर खूब घटता है ये। तो मनुष्य जन्म से ही संसार शुरू हुआ है और मनुष्य जन्म से ही समाप्त होगा। तो समाप्ति का मौका है अभी खुलने का। 84 लाख जोड़ी खुल जा रही, देवता है, यक्ष है, राक्षस है, प्रेत है, भूत है, पिशाच है, महान महान राक्षस है, उनकी जोड़ियों में भी खुलने की जगह नहीं, खुलने की जगह यहाँ ही है। तो यहाँ जो मनुष्य जन्म में आ गए हैं उनके ऊपर जिम्मेवारी है सदा की। 84 लाख जोड़ी देवता आदि की, ऊंच नीच जोड़ियों की, त्रिलोकी की, उर्वंगत संति मध्य सत्वस्था कही है सात्विका, और मध्य संति तामसा, कारण गुण सौभ्यों से सदा जीवन गुणों का संग, गुणों के संग होने से गुणातीत होता है, तब वो अर्ध मध्य गति नहीं होती। तो गुणों का संग छोड़ने का मौका अभी है, अभी प्राणी स्वतंत्र है, ये पारमार्थिक उन्नति में स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र पारमार्थिक उन्नति है, जो नरक में जाने के लिए भी स्वतंत्र है, 84 लाख जोड़ने में भी स्वतंत्र है, यक्ष राक्षस बनने में स्वतंत्र है, देवता बनने में स्वतंत्र है, और पीछे मनुष्य बनने में स्वतंत्र है, और अपना उद्धार करने में स्वतंत्र है। सब तरफ यहां से जाती है, जैसे भूषावल थे सुना है कि उस पर सब तरफ गाड़ियां जाती है, इस तरह सब तरफ गति जाती है, ऐसा मनुष्य शरीर है। तो इस मनुष्य शरीर में अगर चेत कर गया तो अच्छी बात है, नहीं तो परिषद में आता है यह चेत अवेदी तो सत्यमस्ति नो चेत यह अवेदी महती विनष्टि। इस समय अगर चेत नहीं किया तो महान हानि होगी, बड़ा भारी नुकसान होगा। अभी दिखता नहीं है, अभी पता नहीं है, परंतु ये बात परिषद कहते हैं, संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। तो अभी अपना कल्याण करना है, तो अभी कल्याण करना है, उसमें व्यवसाय अथवा बुद्धि को ही करना, बुद्धि को ही। तो बुद्धि के क्या कि अपना ध्येय, अपना लक्ष्य, अपना विचार एक करना है। तो चित्त की तरह चंचल नहीं है बुद्धि। बुद्धि की चंचलता क्या है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ये बुद्धि की चंचलता है। जहाँ जाए वैसा ही हो गया, जहाँ जाए वैसा ही हो गया। तो तो एक बुद्धि नहीं है, एक बुद्धि भाई जहाँ जहाँ वैसा नहीं होना है, हमें तो अपना कल्याण करना है, ये बात मुख्य है। तो इस बात के ऊपर दृढ़ रहना चाहिए कि हमें अपना कल्याण करना है, जैसे हो जिस तरह से हो हमें अपना कल्याण करना है, एक निश्चय करना, ये व्यवसायत्मक बुद्धि है। उनमें बाधा बताइए भगवान ने दो, एक तो रुपयों का संग्रह और बढ़ाव हो जाए, एक सुख भोग ज्यादा भोग लें, ये दो बात बताई। भोग ईश्वरीय प्रसन्नता न, भोग भोगने के लिए और संग्रह करना रुपया बटोरने के लिए जो बुद्धि होती है वो अपने कल्याण में नहीं चल सकता। भोग ईश्वरीय प्रसन्नता न, और तया प्रतिशत स्वर्ग में बड़े बड़े भोग मिलते हैं, बड़ा आराम मिलता है, वहां जाकर स्वर्ग के लिए काम करें तो उसके द्वारा तो चित्त अपहृत हो गया और भोग में संग्रह में आसक्त हो गया, उनकी व्यवसायत्व बुद्धि समाधो न विधीयते, उसकी पारमार्थिक बुद्धि निश्चित नहीं होती। तो अपने अपने हृदय टटोल के देखे कि हम बातें तो सुनते हैं शास्त्रीय पारमार्थिक, परंतु हमारा विचार भीतर से किस में रहता है। जैसे एक जगह मैंने पढ़ा था एक ग्रंथ की भूमिका में भक्तों के चरित्र में, श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि और तत्व साक्षात्कार तो है, तो चौथी भूमिका समाधि तत्व साक्षात्कार ही है। तो पहली है भूमिका श्रवण, फिर है मनन, फिर निधिध्यासन, फिर साक्षात्कार चौथी भूति में, तीन भूमिका साधन है, तीन भूमिका जीवन वस्तु है, चौथी भूमि है तत्व ज्ञान है। तो श्रवण तो करते हैं साधनों का और मनन करते हैं विषयों का और ध्यान करते हैं रुपयों का, ये निधि ध्यासन, अंत में टोटल रुपया आना चाहिए इतना। तो भोग और ऐश्वर्य, भोग तो विषयों का चिंतन भोग है, रुपयों का ऐश्वर्य है, इनमें लगे हुए हैं भोग भोगने में और ऐश्वर्य में, जिसमें ऐश्वर्य में लग जाते हैं तो भोग भोगना भी भूल जाते हैं। भक्त पर रोटी नहीं खा सकते, भक्त पर बात नहीं कर सकते, हाय रुपया भी समय बर्बाद होता है। तो ये दो चीज बड़ी भारी बाधक है निश्चय वाली बुद्धि में, बुद्धि के एक निर्णय करने में दो चीज है, एक भोग भोगने में रुचि, एक संग्रह करने में रुचि। हमारी दृष्टि इधर रहती है, शास्त्रों की बात बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची कहेंगे पर दृष्टि इस पर रहेगी तो हमारा उद्धार नहीं होगा। दृष्टि लक्ष्य पर रहेगी तो ये व्यवहार भी परमार्थ हो जाएगा, परमार्थ भी परमार्थ हो जाएगा। तो व्यवहार शुद्ध होता है भोगेश्वरी आसक्ति मिटाने से। तो सबसे पहले ये बात है भोग और ऐश्वर्य, मन भोग भोगना रुपया इकट्ठा करना, ये जब तक ध्येय रहता है तब तक पारमार्थिक उन्नति नहीं होती। व्यवसायत्मक बुद्धि एका 41 में कहा, 44 में कहा कि वो एक क्यों नहीं होती, कि भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम व्यवसायत्मक बुद्धि न विधि हो गिरी। तो भोग और ऐश्वर्य से ऊंचा उठा ऐश्वर्य से, मन संग रुपया कमाना सुख भोगना, ये देखो ऐसी गहरी बात है। हम लोगों की बात करें तो हमारे रुपया इकट्ठा करने की मन में नहीं है, परंतु सुख भोगने की मन में नहीं है ये बात नहीं है, इतनी गहरी बात है, रुपया इकट्ठा मन में नहीं है। तो रुपयों का मूल्य है हमारे मन में भी मूल्य है रुपयों का, और आपके मूल्य ज्यादा है। हमारे से मूल्य निकला नहीं है पूरा, उन्हें कीमती समझते हैं, जो असत है वो असत मध्य बादल है, पर असत की जो सत्ता दे दी, सत्ता देकर महत्ता दे दी, ये महत्ता बाधक है। रुपया बड़ी भारी चीज है, ये बाधक है। तो बड़ी चीज परमात्मा है कि रुपयों से सब चीज मिलती है। शेर जी की एक बात सुनी मैंने, कलकत्ता में कोई धनी आदमी बीमार था, उस बीमार के मिलने के लिए शेर जी गए। बातों ही बातों में कहा सेठ ने कि महाराज रुपयों से सब चीज मिलती है, रुपये से क्या नहीं मिलता, सब मिलता है। शेर जी ने कहा कि महात्मा नहीं मिलते हैं, कहते मैं कई महात्मा इकट्ठा कर दूं यहाँ पर रुपयों से, कहते रुपयों से मिलते हो महात्मा नहीं होता, अरे महात्मा मिलते रुपयों से नहीं मिलते, रुपयों से मिलते हो महात्मा नहीं होते, महात्मा होते रुपयों से नहीं मिलते। तुम रुपये जिसकी कीमत है उसको चाहे सो ले ले, चाहे तो खुशियां जो करा ले नाचना चाह ले, ऐसे भोगों को भोगने वाले को चाहे से स्त्री नाचना चाह ले नाचना पड़ता है। तो ये दो चीज बड़ी मुश्किल है, तो ये दो का जो ध्येय रहेगा तो कैसे करोगे, लक्ष्य रहे तो कैसे करोगे। तो इस विषय में अपने विचार करना है, इसमें गहरा सोच कर विचार करना है हमारा लक्ष्य क्या है। हर समय जागृत रहना चाहिए, लक्ष्य जागृत रहना चाहिए हरदम हर समय। जैसे पैसा कमाना है तो रात में दिन में काम धंधा करते हुए संध्या गायत्री करते चिंतन क्यों हो रहा है, ऐसा आएगा वो ऐसा आएगा वो, ऐसा भगवान का चिंतन होना चाहिए। भगवान कैसे मिले, तत्वज्ञान कैसे हो, उद्धार कैसे हो, क्योंकि रुपया कमाने में तो बहुत लगे हुए हैं पर सत्संग में लगे हुए कितने हैं। अब सत्संग में लगने वाले भी सभी जगत भेद एक न मत हो एक न दिस जावे, चाहे साधक हो चाहे संसारी हो, एक ही बात है रुपया हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया, इससे काम बहुत बिगड़ता है। इस वास्ते ध्येय की तरफ अपना ध्यान होना चाहिए, परमात्मा तत्व की प्राप्ति कैसे हो, जीवन मुक्त कैसे हो जाए, सिद्धि कैसे हो जाए, ऐसी बातें थी वो होनी चाहिए। शेर जी के सत्संग में ये बात विशेष बताई थी एक सज्जन ने, एक साधु ने कहा कि पंडिता की बातें तो कई जगह मिलेगी पर साधन की बात बहुत से कम जगह मिलेगी। नापा सर के भाई जी हरिकृष्ण जी मुंद्रा के जानते हैं नहीं जानते हैं, हरिकृष्ण जी तो वो आए थे सत्संग में, बड़नी से सतशेठ जी थे, फिर बड़नी से रुक करके जंगल में गए, जंगल में जाकर वहां पर ध्यान में करने लगे। तो उन्होंने कहा कि नई बात देखता हूं मैं, इस तरफ भी लोगों का ध्यान है, ध्यान लगाओ परमात्मा का चिंतन करो, और बुद्धिमान आदमी थे वो। तो ऐसी बात हुई, आप लोग जानते होंगे शायद, तो वहां में तेज थी बुद्धि उनके विचारों में, तो उन पर असर पड़ा कि ऐसी बात हर एक जगह नहीं मिलती। दूसरे साधु ने कहा विद्वत्ता की पंडिताई की बात तो मिल जाएगी पर साधन की बात हर एक जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने दो नाम लिया, एक तो शरणान जी के एक शेर जी के, यहाँ दो जगह मिलती है और जगह नहीं मिलती, ऐसा उदाहरण दिया। तो वो हमारे यहाँ मिलती है, परमात्मा कितने मिलती है, परमात्मा नहीं पिंड बने वाला हो, मानव सेवा संघ शरणान जी के और शेर जी, शरणान जी शेर जी दो नाम लिए थे उन्होंने, शरणान जी के शेर जी की यहाँ मिलती है साधु की बात, और साधु की बात नहीं मिलती, विद्वत्ता की बात मिलती बहुत दिन मिलती है। तो ये बात बड़ी कठिन है, उन बातों में रह करके अब हम आध्यात्म उन्नति नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। इस वास्ते आप लोगों से कहना है व्यवहार आपका ठीक होना, व्यवहार कब ठीक होगा, भोग और ऐश्वर्य आश्रित रुपया और भोग ये जब छूटेगा ना व्यवहार शुद्ध हो जाएगा, नहीं तो व्यवहार बड़ा अच्छा करते करते भीतर में वही रात लाल रहते तो उसे काम ठीक नहीं होता। तो ये बात है खास, ध्येय अपना लक्ष्य बनाना ठीक। तो व्यवहार बिगड़ा है, बिगड़ा व्यवहार, परमात्मा थोड़े बिगड़ा है, कोई तत्व बिगड़ा नहीं, कोई भक्ति बिगड़ी नहीं, कोई योग बिगड़ा नहीं, कोई ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग ये नहीं बिगड़े है, व्यवहार बिगड़ा है, इस बार शुद्धि नहीं होती उसकी, व्यवहार सुधर को शुद्ध हो जाए, यह योग है। तो ये बात है, तो व्यवहार शुद्ध बनाओ। स्वार्थ बुद्धि अभिमान अभिमान और स्वार्थ ये दो चीज है घातक, तो इसका ज्ञान तुम करो, आप काम करो। ये बात मेरे मन में बातें आ रही थी कई करने की, तो देखो मेरे एक जैसन है, सत्संग होता है ना, तो सत्संग का समय रखो। ये लोग हमारे साथी कहते हैं तो परिश्रम मत करो, तो कहना मान लेता हूं, पितृसन नहीं जसती बात। सत्संग हो तो करने की मन में आती है, सुनाने की मन में, सुनने की तो सुनाना, मेरे हरेक जगह तो सुनना मन करता नहीं, सुनना मन करे जैसे मिलता नहीं, मिलते सुनने की भी शौक है मेरे और सुनाने की भी शौक है। सुनाने वालों को सुनने की शौक कम होती है, मेरे दोनों है। तो विचार है, बातें करे, तो आज सदन में सत्संग है, तो आज मेरे को थोड़ी सी भारी लगी, सदन में सत्संग रखा हो। ये तो हमारा व्यसन है, हमारे तो खास भूख है, सुना वही। शेर जी के पास आने के बाद हुई है, पहले नहीं थे। सुनाता था पहले भी, गाना बजाना करता था, सुनाता था, व्याख्यान देता था, कथा करता था, सब करता था पहले, खूब किया। शेर जी के पास आया, शेर जी ने कहा कि तुम व्याख्यान दो। मैं कहूँ व्याख्यान कथा सुन, धातु आया हूँ मैं, थोड़ी उम्र में धातु है मैं, अब ये तो सुनो। शेर जी ने सुनाओ, सुनाने मन गई थी, ये साधन है तो सुनाने लग गया, तो आदत पड़ गई। ये कोई नया से निब्बे की बात है, कितने वर्ष हो गए। तो आज ये वक्त हम आज ये करें, आज बातें करेंगे हम आपस में, आप लोगों के सामने, ट्रस्टियों के सामने। मैंने पहले कहा था इसी देश में कि शेर जी तो आपको बुलाकर बातें करते थे, तो मन में तो मेरे भी आती है, मैं बुला कर करूं, जैसे मेरी योग्यता नहीं मानता हूं मैं, आप कृपा कर बुलाओ तो बातें करें ही मन में मेरे आती है। तो इस वास्ते आप लोग ट्रस्टी इकट्ठे हो गए, तो आज जैसे बातें करें, सत्संग का समय लगेगा, वहां जाना पड़ेगा, कल आप मीटिंग करोगे तो भी क्या करें। तो सत्संग का तो हमारा शौक है, पैशन है ही हमारा, दिल में रखो, अपने बातें करें। मेरे बरसों से आ रही मन में, पर मेरे संकोच है स्वभाव में, स्वभाव है मेरे संकोच बात। तो सबसे कहना है आध्यात्म उन्नति का लक्ष्य बनाओ। मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, रुपया इकट्ठा करना, भोग भोगना, इसके लिए ये नहीं है। ये तो न कर फल विषय है न भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, गोस्वामी जी की वाणी बड़ी विचित्र है, गीता जी की वाणी विचित्र है, वेद व्यास जी की वाणी बहुत विचित्र है, पुराणों में बहुत विचित्र, गीता एक बहुत विचित्र है, गोस्वामी जी रामायण बहुत विचित्र, विलक्षण भाव भरे हुए ऐसे गीता में बहुत विलक्षण भाव, नई नई बातें मिलती, विचित्र विचित्र बातें मिलती। नारायण नारायण नारायण नारायण, तो आज दिन में एक रख लो इसका समय, एक जो बातें करें, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।